Wij fixeren ons altijd op die ene wortel of die ene identiteit dat het sterkst naar voren komt. Of dat, dat mensen denken dat komt sterk naar voren. Vaak is dat ook niet zo. Ze zien u, ze hebben een beeld van u, de kleur of uw naam. En dan creëren ze eigenlijk uw identiteit voor uzelf. Het is nu eenmaal, we doen dat allemaal. Hè. Je zit in een wachtzaal en dat heeft echt niet met kleur te maken, of met man of vrouw of non-binair of wat dan ook. Maar als er iemand binnenkomt, dan maak je een bepaald gedachte over die persoon die binnenkomt. Ik heb gemerkt dat ik zelf ook zo ben. En ik kan je een voorbeeld geven. Fenomeen migratie kennen we hier natuurlijk al sinds de jaren 60. In Marokko kennen we dat vooral sinds de jaren 90 en 2000 eigenlijk. In Marokko is dat ook begonnen van het Sub-Sahara. Je gaat langs de ene kant de armeren die naar Marokko komen om de oversteek te doen naar Europa. Maar de mensen met iets meer geld, die wouden niet naar Europa komen. Die kwamen naar Marokko omdat de levensstandaard in Marokko hoger ligt bijvoorbeeld dan Senegal. Ik ga nu Senegal als voorbeeld nemen, omdat je een heel belangrijke migratie in Marokko hebt van dat land. En dat zijn mensen met geld die iets willen doen in Marokko. Werken of iets opstarten. En we waren uitgenodigd op een opening van een restaurant, half Senegalees, half Marokkaans. En een kinderen aan het praten. En ik zeg, ah, en ik begin niet Frans. En tot mijn verbazing vraag ik, tu parles l'arabe? Maar bien sûr, je parle l'arabe, je suis né ici. En ik denk, oh shit. Dat is wat ik altijd heel mijn leven lang moet aanhoren. En nu ben ik in Marokko en doe ik eigenlijk hetzelfde met de nieuwkomers daar. Dus ja, ik denk dat dat ook eigen is aan de mensen. En dat we continu scherp moeten staan om het niet te doen. Als je bewust bent van iets wat je doet of wat je niet mag doen, dat is al een eerste stap. Want dan kun je je eigen corrigeren. Ook al lukt dat niet altijd, maar stap voor stap wel.